الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ میرے مدنی چلے کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان برکتوں کی کان اور بخشش کا سامان سبحان اللہ آیا ہی چاہتا ہے۔ آج اعلان ہو چکا کہ انشاءاللہ عزوجل اتوار کے دن پہلا روزہ ہوگا، اور آج ہم یہاں سلسلے میں موجود ہیں اور موضوع ہے استقبال ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کریں، کچھ اس حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب بتاری حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ دیگر مبلغین دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عدنان چشتی اتاری حافظہ اللہ تعالی سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں، اور دل کی جانب جو ہے وہ حضرت مولانا محمد راشد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام صاحب حضرت مولانا محمد اسد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عزوجل تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی سلسلے میں شامل رہیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، حضور فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت نے کیسی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال مدنی پھول انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے، آئیے ابھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. قرآن کریم کی تلاوت سن چکے ہیں, ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ آپ جو ہمارا نیا سیٹ آج دیکھ رہے ہیں, یہ مدنی چینل کا سلسلہ انشاءاللہ بہار رمضان جو صحیح ٹرانسمیشن ہوا کرے گی اس کے لیے الحمدللہ بنایا گیا ہے, اور بہت ہی پیارے پیارے موضوعات اور پیارے پیارے مراحل اور سیگمنٹس یہ بھی آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل دیگر سلسلوں کی بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے. میں سامنے دیکھ رہا ہوں ایک اور بہت پیارے سلسلے کا سیٹ جو ہے یہ بن رہا ہے, دیکھنے میں بڑا دلکش ہے, ماشاءاللہ پیارا ہے. اسکرین پر جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اور آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو یہ سادگی بھی امیر اسنت کا ایک مدنی پھول ہے, اس کو بھی اپنایا ہے, اور سادگی میں یقیناً خوبصورتی بھی ہے, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل. اس کو ہم سادگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری خیر پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال سیٹ بھی بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نشریات کس طرح سے آگے بڑھے گی اس کے حوالے سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, مدنی مشورے بھی ہو رہے ہیں. اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالی ان کی کوششوں کو ثمرآور فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما کر سرمایہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. آئیے ابھی کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنجابی کلام سنا رہے ہیں کیا ہی بات ہے, مرحبا. ماہ رمضان کے اندر اس قیامت پہ جہاں پر عاشقان رسول خوش ہوتے ہیں, خوشی کا موسم ہے, وہیں خوش نصیب عاشقان رسول مدینے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں, اللہ اللہ اللہ آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, اور کئی آج سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو پورا ماہ رمضان کا وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو تڑپتے ہیں ترستے ہیں, انہوں نے امید تانگ لگائی ہوتی ہے زندگی, کئیوں کی ایسی گزر جاتی ہے زندگی بھر مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں ترستے ہیں کب بلاوا آئے گا. اسی طرح کا ایک پنجابی شاعر نے کلام لکھا, امید عاشقوں کی دلائی, امید رکھیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. بالکل درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رکھتا اداس نہ ہو نیندی, رکھتا اداس دلڑی, کدی سونا کر کمارے گا, رکھتا رکھتا اداس نہ ہو دلڑی, کدی سو جگیاں خدا مجھے سفر حرمین یاد آ گیا, آپ کو بھی امید ہے یاد آیا ہوگا. ہم مکہ شریف سے جدہ شریف جا رہے تھے, عبد الحبیب بھائی بھی ساتھ تھے, اور یہ کلام آپ نے ماشاءاللہ گاڑی میں سنایا تھا. کلام کا آخری شعر ہے, وہ یاد ہو کے بھر دارو. ہو کا بھرنا مطلب کیا ہے کہ حضور کو جب بندہ یاد کرے اور جب اس کے دل کو ہجر و فراق کا نشتر لگے, تیر لگے, تو پھر بندے کے دل سے جو آہ نکلے اسے کہتے ہیں ہوکا. ہوکا بھرنا یعنی آہ آہ کرنا, ہائے ہائے کرنا, کس میں؟ حضور کی یاد میں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے جن کو نصیب ہو جائے کہ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا, ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. اعلی حضرت امام اہل سنت, مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت, آپ کا شعر. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. میں بڑھنا میں بچنا چاہتا ہوں, ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول. تو یہ ہائے اس میں اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ ہے اور یاد وچ ہو کے بھردار ہو, اور واقعی جس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو ہے وہ جل رہا ہو, اور پھر اس کے انداز میں جو ہے وہ اپنی ہوا کرتے ہیں. جب جلتا ہے تو اس کا پھر مزہ کیسا ہوتا ہے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشمے والا, اس کا لطف کتنا ملتا ہے سبحان اللہ. کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ دل کے کباب. سبحان اللہ, اللہ یہ لطف فرمائے, یہ ذوق, یہ شوق, یہ سوز ہمیں بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, استقبال ماہ رمضان آج کا ہمارا موضوع ہے, اور مولیگین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس طرح ماہ رمضان کا استقبال کریں؟ آج ہمارے ہاں مہمان نے آنا ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہمان کس قدر کا ہے. یعنی اہم مہمان ہو تو اس کے لیے کھانے پکتے ہیں اہم, اس کے رہنے کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی اہم, اور پھر اس کے آرام کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. اچھے طریقے سے سارے معاملات ہیں. اگر اس نے کسی اسٹیشن پر آنا ہے, کسی ایئرپورٹ پہ آنا ہے, تو اس کو لینے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کسی اچھی گاڑی میں لینے جاتے ہیں. جتنا اہم مہمان اتنے اہم اس کے استقبال کے لوازمات. تو ماہ رمضان مبارک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جو ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ. کیسے استقبال کریں اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, قیامت مرحبا, ماشاءاللہ. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ماہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور احسان کا مہینہ ہے. ویسے تو اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے ایک کا اجر دیا جانا, یہ عدل پر مبنی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس نے ماہ رمضان المبارک میں اتنا کرم اور اتنا فضل فرمایا, عدل سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل اور کرم یوں عام فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب, نیکیوں کا ثواب عام طور پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتنا فضل اور کرم ہے, ایک نیکی کرے اب فضل کیا ہے, دس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, اور خاص ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اتنا فضل اور کرم فرماتا ہے کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر عطا فرماتا ہے جس کو جتنا اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے. تو جب میرا رب ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں عطا کروں تو پھر ہمیں لینے کے اندر جو ہے بخیلی اور کنجوسی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم بھی لینے والے بنے کہ میرا رب عطا فرما رہا ہے میں بھی جھولی پھیلا کے آ جاؤں, میں بھی جو جس طرح کی عبادت جس طرح کے معاملات کر سکتا ہوں جو عام زندگی سے ہٹ کر عام حالات سے ہٹ کر. اصل ہے کیا ماہ رمضان مبارک, اگر ہم اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز دیکھیں تو وہاں یہ نہیں تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ سارا سال مسجد آنا نہیں اور ماہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ مسجد میں آئے اور ماہ رمضان مبارک کے جاتے ہی پھر, نہیں, ان کا مبارک انداز کیا تھا, ماہ رمضان مبارک کے آتے ہی وہ اپنی عبادات میں اضافہ کیا کرتے تھے, اپنے نوافل کے اندر وہ اضافہ اور کثرت کیا کرتے تھے, ان کا مبارک انداز یہ تھا. تو اب بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے اندر اپنی جو عبادات ہیں ان کے اندر اضافہ کریں. تلاوت قرآن پہلے 3 آیات پڑھا کرتے تھے, اب اس کو ڈبل کر دیں. اسی طرح نوافل پہلے اگر کمی کوتاہی ہو جایا کرتی تھی اس کو دور کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مرضوان کا مبارک انداز ہو کہ ایک ایک رات کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دیگر صحابہ کرام علیہ مرضوان حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ الکریم نے ہمیں یہ انداز دیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اور پھر اس کے آتے ہی صحابہ کرام علیہ مرضوان کا مبارک انداز کیا ہوا کرتا تھا, 6-6 مہینے تک ماہ رمضان مبارک کے لیے دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے, یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو جب اللہ تبارک تعالی نے یہ فضل یہ کرم فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ آنے دیں, بلکہ یہ پورے کا پورا ماہ رمضان مبارک اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک ساعت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے مطابق ہونے چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں ماہ رمضان المبارک گزار کے بتایا ہے, یعنی ابتدا ہی سے سارا سال بھی عطا فرمانے والے, اور سخاوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی صحیح بخاری شریف میں روایت نقل فرماتے ہیں, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا مبارک انداز ایسا ہوا کرتا تھا, فرماتے ہیں کہ تیز جو ہوا ہوا کرتی ہے تیز ہوا سے بھی بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمانے والے تھے, عطا کرنے والے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک نے جو مال عطا کیا ہے اسے دیں مسلمانوں کو, سخاوت کریں, صدقہ و خیرات بھی دیں, زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی ادا کی جائے, اور اس کے علاوہ بھی مال جو اللہ تبارک نے جو دیا ہے اسے خرچ کریں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے, یوں استقبال کیا جائے ماہ رمضان المبارک کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حضور, آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. ماہ رمضان کا استقبال, جیسے آپ صاحب نے ذہن دیا ہے کہ ہم اپنا کاسہ جو ہے وہ لیے, اپنا دامن پھیلائے, عبادتیں ریاضتیں ان کو اپنائے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بن جائیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ استقبال کی تیاری تو مدنی چینل نے بھی کر دی ہے, یہ سلسلہ بھی استقبال ماہ رمضان, اس سے پہلے مدنی مذاکرہ بھی استقبال ماہ رمضان, مغرب میں بھی امیر اہل سنت جو ہے وہ چاند کی تلاش کرنے اور چاند کو دیکھنے. تو یہ مدنی چینل نے تو ہمیں وہ گویا یوں سمجھیے شوق اور بڑھا دیا. کل بلکہ جمعرات اجتماع میں جو بیان تھا وہ بھی استقبال ماہ رمضان. تو الحمدللہ یہ جیسے فرما رہے تھے ہمارے مدنی اسلامی بھائی, اگر سیرت پڑھیں صحابہ کرام علی مردوان کی کتابوں میں لکھا کہ شعبان پریپریشن, بلکہ اگر علامہ صفوری کا کال پڑھ لیں تو وہ تو رجب سے تیاری کروا رہے ہیں. رجب بیج بونے کا مہینہ, شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ, رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ. یہ تو فصل کی باری آ گئی ہے, بیج تو پہلے بو کر تیاری کرنی تھی, یعنی استقبال تو بہت پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے اسلاف شعبان میں اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے, جی صدقے دے دیتے, جو زکات دینی ہوتی ادا کر لیتے, لینا دینا نپٹا لیتے. زکات رمضان میں دیں گے نا, رمضان میں دیں گے زیادہ ثواب ملے گا. دیکھیں بالکل رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ملے گا, اگلے سال کی رمضان میں دے دیں, پچھلے سال کی شعبان میں دے دیں, ایڈوانس تو دے سکتے ہیں نا. تو اصل میں شعبان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ استقبال بہت اچھی بات ہے کہ نبی پاک رمضان میں سخاوت فرماتے, بالکل ہم رمضان میں بھی کریں, لیکن اس وقت مہنگائی کا دور ہے، غربت کا دور ہے، اگر آپ نے اپنی زکات دینی ہے تو اگر ان دنوں میں دے دیں تو کسی غریب کا رمضان اچھا ہو جائے گا، اس کے گھر میں بھی کچھ فراخی آ جائے گی۔ اچھا اسی طرح کئی ایسے ہوں گے جن کے جو بونس دیتے ہیں، اپنے امپلائیز کو بونس دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے رمضان میں دیتے ہیں، تو اس میں بھی اگر یہ معمول کر لیا جائے کہ جناب عید تک اس بونس کو لے جانے کی بجائے وہ بھی رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں دے دیا جائے، تاکہ اس عید کی بھی تیاری کرنے میں آسانی رہے اور اپنے گھر کے افطاری اور دیگر معاملات میں بھی آسانی رہے۔ اچھا اسی طرح رمضان، آپ نے بھی تمہید میں بڑی پیاری گفتگو کی، جس مہمان کی جتنی اہمیت ہوگی اتنی اس کی تیاری ہوگی۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو پورا سال تمنا کرتے کہ رمضان ہوتا، تو یہ اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کمال بات ارشاد فرمائی جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرما، یعنی عذاب سے بچانے کے لیے مہینہ آیا۔ تو اب اس مہینے کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے، اور اب جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ہم پانچوں بیٹھے ہیں، ہمیں دس سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہوئی تھی، پچھلے سال ہم نے سلسلے ختم کیے دوبارہ آ گیا۔ تو جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں نا سلمان بھائی، ہمیں رمضان بھی باتوں باتوں میں گزر جائے گا۔ اب ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اور وہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو حضرت جبریل امین نے دعا کی اور پیارے آقا نے آمین فرمایا کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود۔ اور نبی پاک نے آمین لگا کر، آمین فرما کر اس پر مہر لگا دی، قبولیت کی مہر ہو گئی۔ تو اب مجھے اور آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ڈے، ہر دن اٹس مور امپورٹنٹ، بلکہ ہونا یہ چاہیے، بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اب کل جیسے تراویح ہوگی نا بہت زبردست مسجدوں میں رونق آ جائے گی، جی جی، دوسرے دن بھی رونق رہے گی، تیسرے دن سے وہ رونق جو ہے نا کم ہونا شروع ہو جائے گی، جی، یعنی پہلے دو تین دن جذبہ بہت ہوتا ہے، پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے کہ آخری اشرے میں کچھ زیادہ آ جاتے ہیں نمازی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس بار ہم اس کو وائس ورسا کر دیں کہ ہم نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے جذبے کو بڑھانا ہے، کیونکہ کہیں مغفرت میں ابھی تک میرا نام آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک میں رحمتیں لوٹ سکا کہ نہیں لوٹ سکا۔ اچھا پھر استقبال کی ایک اہم تیاری، کل ہے پاکستان اور بہت سارے دنیا کے ملکوں میں رمضان کی پہلی رات، اور اس وقت ماہ رمضان ہمارے درمیان دنیا میں تو موجود ہے الحمدللہ، حرمین طیبین میں تشریف لا چکا ہے، افریقن ملکوں میں آ چکا ہے، یو کے میں آج پہلی تراویح، یو اے ای میں ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں آ چکا ہے، یعنی رمضان دنیا میں کرم فرما ہو چکا ہے، ہماری باری کل آنی ہے۔ تو جہاں آج پہلی رات ہے یہ ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے اور کل ہماری پہلی رات ہے، تو یہ سب سے مین چیز حدیث پاک کا مضمون ہے، اس امت کو ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ پانچ چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، اور اس میں کل جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، اور وہ ہے کل کی رات۔ پہلی جب رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں پر، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نگاہ رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے۔ کل رات تو گریہ و زاری میں گزرے، کل رات ان التجاؤں میں گزرے کہ مولا آج مجھ پر بھی نگاہ رحمت ڈال دے، آج میرا بھی نام ان خوش نصیبوں میں آ جائے کہ پھر میری بھی مغفرت ہو جائے، میرے گناہ بھی معاف ہو جائے۔ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ، یہ کچھ اور ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، درزی کو ابھی سے کپڑے دے کر بک کروا لیں، بکنگ کروا لیں، دے بھی چکے ہوں گے، اور کچھ اندر سلوا بھی لیے ہوں گے، ایسا بھی ہے، یہ بھی ذہن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھائی جانا ہے کس کے ہاں کیا لے کر جانا ہے، کس رشتہ دار کو کیا تحفہ دینا ہے، وہ بھی ابھی ابھی شروع شروع کے دنوں میں لے لو، کیونکہ پھر آخر میں جو ہے یہ مہنگائی یہ اور جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو روش ہے، یہ جو انداز ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ تو عبادت ریاضت کی بات کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اٹیچ ایک اور سوال یہ ہے کہ میرا یہ ذہن کیسے بن جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ دیکھیں جب تک وہ آپ کی والی بات ہے، فوکس کیا ہے اس وقت؟ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی، اکثریت تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو فوڈ فیسٹیول آتا ہے، آپ دیکھیں تو کیچ اپ کی دکانیں، تو جناب سموسے کی دکانیں، تو پکوڑے کی دکانیں، تو جتنے جنرل اسٹور ہیں اس پر جو رش، وہ اپنے اسٹاک بڑھاتے ہیں اور لائن لگا کے لوگ خرید رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم آج نہیں کھا رہے تھے شعبان میں؟ تو کل بھی کھانا کھانا ہے، لیکن اب اتنی ورائٹیز، یعنی روزہ رکھ کر ہمارا مین فوکس ہے کہ اب نت نئے کھانے، نت نئے پکوان، نت نئی فرائز۔ یعنی مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے غور کریں تو رمضان کیا آتا ہے، فوڈ فیسٹیول آ جاتا ہے پورے ملک میں۔ یہ رمضان کھانے پینے نہیں آیا، کھانے پینے کے لیے تھوڑی آیا ہے، آپ حدیثیں تو پڑھیں، میرے آقا بستر پر تشریف نہ لاتے، رنگ متغیر ہو جاتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ گرگڑا گرگڑا کر دعائیں مانگا کرتے۔ ایک حدیث، ایک روایت بتا دیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ رمضان میں دسترخوان بہت شاندار ہو جاتا اور نت نئے کھانے ہم بناتے۔ تمام اسلاف کو پڑھیں، وہ رمضان میں عبادت کرتے، تلاوت کرتے، ریاضت کرتے۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 62 بار بار قرآن ختم کرتے، اللہ 62 ٹائمز قرآن پڑھنا۔ اور ہمیں، ہم تو یہ تیاری، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آج آ رہا تھا اتفاقاً، جہاں میری رہائش ہے اس کے قریب ایک بہت بڑا میگا اسٹور ہے، آپ یقین کریں پارکنگ میں جگہ نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جتنا سامان ہے آج ہی خرید لو۔ یعنی رمضان کا استقبال ضرور ہو رہا ہے، آپ نے بھی سلسلہ کیا ہے، دنیا بھی اس وقت استقبال رمضان کی تیاریوں میں ہے، لیکن وہ استقبال یہ ہو رہا ہے کہ تیل خرید لیں، گھی خرید لیں، اور جناب وہ پکوڑے اور سموسے اور وہ کیا جیلیز اور وہ سارا وہ تیاری ہے۔ میں بھی بیان پرسوں تھا، اس میں نے ایک عرض کی تھی، افطار کا وقت ہے نا، یہ بہت کروشل ٹائم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، لیکن واقعی لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت گھر میں ایک افراتفری بچی ہوتی ہے، شربت آیا نہیں آیا، فروٹ چاٹ بنا نہیں بنا، دہی بھلے کدھر ہیں، اچھا لڑائی جھگڑے، بچہ کہتا ہے میری آئٹم کہاں ہے، ابو کہتے ہیں میری آئٹم کہاں ہے۔ اور امیر اہل سنت نے اس ٹرینڈ کو کیا چینج کیا ہے کہ فیضان مدینہ میں دیکھیں تو کوئی کھانے پینے کی لوڑ نہیں ہے، تھوڑی پنجابی وچ کہیں تو، وہ جناب وہاں تو آہے ہیں، سستیاں ہیں، التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ یعنی یہ قبولیت کا وقت، مغفرت کا وقت، ہم کس چکر میں لگ گئے؟ اللہ ہو، یعنی ذرا غور کریں، آپ نے سوال بھی بڑا اچھا کیا، اور امید ہے ناظرین اس کو ریئلائز کریں، کیا ہم سارا سال نہیں کھاتے پیتے؟ تو کیوں رمضان میں ایک امپورٹنس صرف کھانے پینے کو دی جاتی ہے؟ کیا میرا افطار خراب ہو جائے گا اگر میں نے یہ فرائز نہیں کھائے، یہ فروٹ چاٹ نہیں کھائے؟ ارے یہ وقت تو آنسو بہانے کا تھا۔ حضور نے فرمایا، حضور رمضان شریف کے بارے میں شہر صبر فرمایا، وہ صبر ثواب الجنہ، اور کہا صبر پر اللہ تبارک و تعالی اجر کے طور پہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں 11 مہینے دیے ہیں، وہ 11 مہینے تمہارے کھانے پینے کے مہینے ہیں، اور وہ شکر ادا کرنے کے مہینے ہیں، ان میں کھاؤ پیو، رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اس مہینے کے اندر بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، اس پر صبر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ٹوٹلی الٹ ہے ہمارا معاملہ، اللہ 11 مہینے کے علاوہ ایک مہینہ کھانے پینے کے لیے ایسا لگتا ہے، اللہ رات کو ہوٹلیں آباد، کئی فوڈ اسٹریٹس بن جاتی ہیں، ساری ساری رات چٹپٹے کھانے اس میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ آسمان دنیا سے ندا دیتا ہے فرشتہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ادھر سے صدائیں لگ رہی ہیں اور ادھر چوپالے جمی ہوئی ہیں، کرکٹ کھیلے جا رہے ہیں، تاش کھیلے جا رہے ہیں، فوڈ کا اچھا، بڑے بڑے ریسٹورینٹ اسکیم اناؤنس کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے نا، جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی، پتا ہے کہ کھانا ہی ہے قوم نے، تو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ساری ساری رات کھلے رہیں گے، آل یو کین ایٹ، جتنا کھانا کھائیے ہمارے یہاں آ کر، اتنی فیس دیجیے، شہری ڈسکاؤنٹ تو افطاری ڈسکاؤنٹ۔ اور لوگ، اب یہ میں تھوڑا سا بات کڑوی ہوگی، لیکن افطار پارٹی کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں ذرا، یہ دعا کی قبولیت کے وقت افطار پارٹی رکھی جاتی ہے، اگر تو وہاں بھی دعا ہوتی ہے، اگر تو وہاں بھی سنجیدہ ماحول ہے تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو افطار کرانا بڑا اچھا ہے، لیکن عموماً افطار پارٹیوں میں جو خاص طور پہ ہوٹلوں میں ہوتی ہے، گھروں میں بھی لوگ رکھتے ہیں، ہنسی مذاق اور بڑا غفلت والا ماحول ہوتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ پتہ نہیں باتوں باتوں میں 30 دن گزر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میری مغفرت نہ ہو۔ تو اس بار واقعی کچھ ہٹ کے رمضان بنائیے، اپنی زندگی میں بہت رمضان گزارے۔ ایک بات اور غور کر لیجیے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ رمضان کہیں ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ آج نہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی نہ ہوں، تو اگر نہ ہوں تو کیوں نہ اس رمضان میں ہم ایسی باتیں کر لیں، ایسا کام کر لیں، ایسا عمل کر لیں کہ ہماری مغفرت کا سامان ملے۔ مجھے یاد آ گیا ایسا بھی کہ نوجوان درزی تھا، نوجوان درزی، تو ذہن دیا رمضان شریف کے روزے رکھنے کا، تو روزہ رکھے انہوں نے، اور پھر اس پر کہا کہ روزہ رکھ لیں تو پھر کام نہیں ہوتا، روزہ رکھ لیں تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار آپ آج تک کام ہی کر رہے ہیں، سال کے 11 مہینے کپڑے سی رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، کام ہی کر رہے ہیں، تو روزہ ایک مہینہ آیا ہے تو اس میں ہم نے رکھنے ہیں۔ باہر ان کا ذہن بنایا، انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے، ایسا آج وہ بندہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ آج یعنی ابھی کل رمضان شریف آیا جاتا ہے، روزے رکھ لیے، اللہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے اس کو ذہن دیا، اور یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ میں ابھی 2 دن ہوئے یا 3 دن ہوئے میں گجرات میں تھا، جی ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی چچا سے ملاقات کرائی، ان کو سینے میں کچھ تکلیف تھی، کوئی ایسی سیریس طبیعت بھی نہیں تھی, سامنے ہمارے بیٹھے تھے. تو میں نے اتفاق ان سے پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا 56 سال. میرے ساتھ فلائن میں بیٹھے تھے, پھر انہوں نے کان میں بتا دیا ان کے رشتے دار نے کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے اور کینسر بھی آخری اسٹیج کا. بہرحال میں دعا کی, آج صبح خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن کس طرح ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, کیا پتا ہم بھی اگلے سال نہ ہوں, اسی رمضان میں ہی چلے جائیں, آج بھی جا سکتے ہیں, لیکن نیت تو اچھی کر لینا کہ اس بار انشاءاللہ رمضان عبادتوں میں, ریاضتوں میں, تلاوتوں میں گزاریں گے, سجدوں میں گزاریں گے. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے نیت ہر سال ہی کرتے ہیں. سب سے اہم کردار جو ہے نا سلمان بھائی, وہ ماحول ہے. جی بالکل, آپ ایسے ماحول میں آ جائیں جب ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں, جب ساری قرآن پڑھ رہے ہیں, ساری آہیں بھر رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں, آپ کے آنسو بہ جائیں گے. کیا بات, آپ بیٹھی وہاں جا کھانا پینا گل گپاڑے کی باتیں ہو رہی ہے, تو پھر کیسے آپ کے اندر یہ سوز پیدا کریں گے. یہاں ایسا ہم ایک اور بات بھی بڑی کلیریفائی کرتے چلے جائیں کہ رمضان شریف کے لیے راشن خریدنا یا خریداری کرنا, یہ نہ یہ ناجائز ہے, نہ یہ حرام ہے, نہ یہ فوربیڈن ہے, نہ یہ پروہیبیٹڈ ہے, لیکن اس سارے کو غفلت نیگلیجنس کے اندر لے کر آ جانا, یہ ایک اچھی بات نہیں. کھانا ضرور پکائیں, اور کشادگی کے حکم بھی ہے, اپنے گھر والوں پر رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل بھی بیان ہوئے. لیکن صرف پکانا کھانا, اس کی ترکیبیں ڈھونڈنا اور اسی میں رمضان گزار دینا, یہ اس لیے تو نہیں آیا نا. صحیح, ٹھیک ہے جی. جی راشد بھائی, آپ کیا فرمائیں گے؟ جی سلمان بھائی, استقبال ماہ رمضان کا ہمارا سلسلہ ہے. اب مہمان جتنا عظیم الشان ہوتا ہے, اس کا استقبال بھی اسی نہج اسی انداز پر ہوتا ہے. جی رمضان المبارک کتنا عظیم مہمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے. ویسے تو 12 مہینے رب تبارک و تعالیٰ کے, ہر شے اللہ تعالیٰ کی, لیکن رمضان کی خصوصیت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, رمضان شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. 12 مہینے ہیں, لیکن کسی مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نہیں, لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کا صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں نام ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا افضل کلام اپنے افضل نبی پر افضل امت کی رہنمائی کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, یہ مقدس مہمان آتا ہے, تو کائنات میں آرائش زیبائش کی جاتی ہے, اہتمام ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. تو اب ہمیں اپنے اعمال شب و روز کے جو ہمارے معمولات ہیں ان میں بھی چینج لانا ہے, ان میں بھی نکھار پیدا کرنا ہے. نیک اعمال کے ذریعے, شریعت و سنت کی پاسداری کے ذریعے, دن کو روزہ رکھ کے, رات کو شب داری کر کے, تلاوت کلام پاک کر کے, نیک اعمال کر کے اپنے شب و روز کو بھی جگمگانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا دخل رمضان, جب رمضان کی آمد ہوتی ہے, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا فائدہ روزے داروں کو, نیک مسلمانوں کو کیا ہوتا ہے کہ شارحین فرماتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو جنت کے حور و غلما کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے, اور وہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں اور بخشش کی دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا, وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گناہگار مسلمانوں, حتیٰ کہ کفار کی قبروں پر بھی جہنم کی آگ اور اس کی تپش نہیں پہنچتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وفتحت ابواب الرحمہ, رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر اہتمام فرمائے اور اپنے غلام اپنے بندوں پر اتنا کرم فرمائے, تو اب بندہ ہونے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی رضا میں اس مہینے کو گزارے. سبحان اللہ. عدنان بھائی بھی ہیں, رکن شورا بھی ہیں, ظاہر سی بات صدر جہاں بھی ہوتا ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. ایسا ایک اور ٹرینڈ چل پڑتا ہے, جیسے استقبال کی اور بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بات سے پہلے, کیا ناظرین کو آج شامل نہیں کریں گے سلسلے میں؟ جی ناظرین, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ناظرین تھوڑا سا فیڈ بیک بھی دیں, ہم نے آج کا سلسلہ ایک اور وجہ سے بھی کیا ہے کہ ہمارا منچ بھی ریویل کر دیں, کیونکہ ہم نے بھی اس منچ پر آ کے پورا مہینہ کا سلسلے کرنے ہیں, تو اس بار تھوڑا سا اینٹیک ٹچ دینے کی کوشش کی ہے, مزید سادگی اور ایک گاؤں کا منظر بنے, تو ایک نیا یوں سمجھیے کہ انداز استعمال کیا گیا, سادگی میں خوبصورتی لانے کی کوشش کی, کم خرچ اور بالا نشین کی کوشش کی گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں ناظرین کا فیڈ بیک بھی آئے, کیونکہ اب پورا مہینہ انہوں نے بھی یہ منچ دیکھنا ہے, اور اگر وہ ہمیں کچھ مشورہ بھی دینا چاہیں تو ان کی کال آ جائے گی, تو ہمارے لیے اور اچھا. جی ضرور, کالز میسجز فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر, آپ کی میلز, آپ کے واٹس ایپ, ٹیلی گرام, سارے چینل جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, میسجز کر سکتے ہیں. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. رکن شورا کا ایک بڑا زبردست سیگمنٹ ہوا کرے گا سلسلہ بہار رمضان کے اندر سحری کے اندر, اور وہ ہے ایک واقعہ حدیث سے. اب سب سے پہلا جو واقعہ آپ کو سنایا جائے گا وہ ہوگا بخاری شریف کی حدیث پاک سے, اور ایسا زبردست واقعہ ہے کہ اس کو اگر بندہ سن لے دل کے کانوں سے سن لے تو جھوم بھی اٹھے گا اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ بھی ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی مل جائے گا. واقعہ کیا ہے ابھی تک تو مجھے ہی پتا ہے, آئی صاحب کو بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک اور بات جو دیکھیں واقعہ مجھے بیان کرنا ہے تو اس کی تمہید یہ باندھ رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سا واقعہ. یہ بھی دیکھیں حسن ہے مدنی چینل, اللہ یہ مجھے عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. میں آپ یقین مانے سب دن میں چار مرتبہ میرے ذہن میں بات آئی کہ رکن شورا کو بھیجنا ہے بھیجنا. اچھا میں ابھی بھیجتا ہوں, بھیجنا ہے اب بھیجتے نہیں ہو جائے گا ان شاء اللہ, بے فکر ہیں آپ. واقعہ بڑا زبردست ہے جی الحمدللہ, اور ایسا زبردست واقعہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تو اس واقعے کی اہمیت اور اس کی افادیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. پہلا واقعہ انشاءاللہ ہم وہی بیان کریں گے, اس کے اندر ایک اندھے کا ذکر بھی ہے, ایک گنجے کا ذکر بھی ہے, اور ایک جو ہے وہ کوڑی کا ذکر بھی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کس قوم کا واقعہ تھا, یہ تو جب آپ سنیں گے رکن شورا سے تبھی پتا چلے گا انشاءاللہ. حضور جب رمضان شریف آتا ہے تو ایک اور وبا کہہ لیں, ہوا کہہ لیں, یا کچھ بھی کہہ لیں, جو بھی الفاظ دے دیں, وہ چل نکلتی ہے کہ میسجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, رمضان شریف کی مبارک تمہیں ہو, جنت کی بشارت, جہنم حرام ہو جائے گی, میسج بھیج دو آگے. کچھ اس کا بھی تھوڑا ارشاد فرمائیں, میسج بھیجنے والوں کو کیا کرنا چاہیے, میسج نہ بھیجیں تو کیا کریں؟ دیکھیں رمضان کی مبارک دینا اچھی بات ہے, لیکن جو حدیث سے چیزوں کو منسوب کر دیتے ہیں جی, اور بالخصوص اس میں ایک عجیب ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بھی میں نے ایک بلکہ میسج پڑھا وہ بڑا اچھا میسج تھا کہ آج کے دور میں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنا لوگ زیادہ عبادت سمجھتے ہیں. اچھا میسج بھی آیا نا کہ یہ دعا پڑھنی ہے, اتنے درود پڑھنے, تو وہ بھی آگے بھیج دیں, میں کیوں پڑھوں, آگے والوں کو دے دو, خود بھی تو کچھ کر لیں. اچھا پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اس کو کہیں ویریفائی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, بغیر ویریفیکیشن کے حدیث کو آگے بڑھا دینا. اب ایک عجیب کئی سالوں سے معاملہ تھا, آپ تو مدنی چینل پہ بیان کر کر کر کے اس کی یوں سمجھے کہ سدے باپ میرے پاس آیا حضور ابھی. اچھا ابھی آ چکے آپ, آلموسٹ ہو گیا, ورنہ تو موبائل بھر جاتا تھا کہ جس نے سب سے پہلے خوشخبری دی یا رمضان کی خبر دی تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, اور پھر وہ حدیث پاک کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. میں یہاں ایک اس بات کو یوں سمجھاتا ہوں جی کہ اگر کسی ملک میں ہمیں یہ میسج آ جائے کہ ہمارے ملک کے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا, یا فلاں ملک کے اندر یہ قانون ختم ہو گیا, یہ قانون پاس ہو گیا, تو کیا ہم بغیر ویریفیکیشن کے اتنی بڑی خبر آگے چلائیں گے؟ کیونکہ پتہ ہے اگر ہم افراتفری پھیلانے والے بن گئے, ہم مملکت کے خلاف کوئی میسج کرنے والے بن گئے, پھیلانے والے بن گئے, کئی ملکوں میں یہ سائبر کرائم کا بڑا خطرناک قانون ہے کہ اگر آپ کے موبائل سے کوئی ایسا میسج جو مملکت کے خلاف, جو قانون کے خلاف یا امن کے خلاف ہے, آپ دھر لیے جائیں گے, آپ کو زبردست سزا ہو سکتی ہے. ایسے میسج دنیا میں کوئی نہیں چلاتا. آپ ایک ملک کے قانون کے خلاف میسج کرنے میں 50 بار سوچ رہیں گے, اور نبی پاک کی حدیث بغیر ویریفیکیشن کے قرآن کی آیت اس کا مفہوم آگے بڑھا دیں گے. یعنی قرآن اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا آج کوئی نہیں پکڑ رہا نا, تو کیا قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ڈرا دینے والا وہ کلام ہے, کوئی حدیث پاک کا مضمون جو ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لے. حدیث صحیحہ متواترہ, متواترہ لفظ بھی متواترہ ہے, معنی بھی متواترہ ہے. متواترہ وہ حدیث پاک ہوتی ہے جو قرآن کریم کی آیت کے درجے میں ہوتی ہے, اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ایسا زبردست فرمان اور پھر اس کے باوجود اس کی وائلیشن, یہ ہمیں قطعاً زیب نہیں دیتی. اچھا چلیں یہ بتا دیں, اب یہ تو آپ نے بول دیا ابھی میسج نہ کریں, اب میری تو عادت ہے, میں نے تو میسج ہی کرنے ہیں بھائی, میں نے 200 میسج دن میں کرنے ہی کرنے ہیں. ایک میں تو نہیں کرتا الحمدللہ, 200 میسج تو پتہ نہیں کبھی کیے بھی ہونے کی. یہ جو کرنے والے نا یہ سمجھتے ہیں ہمارے میسج لوگ پڑھتے ہیں ان سے بور ہو جاتے ہیں. جو کنٹینیو میسج کرنے والا یا تو اسے بلاک کر دیتے ہیں یا اس کے میسج کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک اور یہ چلے میسج کی بات آپ نے کی ہے, میں تو سب سے زیادہ دکھی شخص ہوں میسج کے معاملات میں. مجھے تو عجیب عجیب میسج نا, ہمارے اسلام یہ باتیں چینل پہ کرنی پڑ رہی ہیں, ہمارے اسلامی بھائی مجھے میسج مثال کے طور پہ, اب وہ گروپ بناتے ہیں لوگ, فری ہیں میسجز, ایس ایم ایس تو فری ہیں, تو فلاں علاقے کی بس جمعرات کو اجتماع میں اتنے بجے روانہ ہوگی, وہ میسج بھی مجھے آتا ہے. اب میں اس علاقے میں رہتے ہی نہیں. اچھا اب صدائے مدینہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کس کو صدائے مدینہ لگا رہے ہیں؟ اب میں کبھی مثال کے طور پہ امریکہ میں ہوں اور مغرب کا وقت ہو رہا ہے, مجھے میسج آتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, اٹھ جائیے. اللہ اب یار آپ ہر گروپ میں ہر شخص کو تو نہیں لینا ہوتا نا, تو اب ایسا, اچھا پھر ایسا کوئی شخص ضروری میسج بھی کرتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں یعنی روٹین کا ہی روز کا میسج ہے, اس کا ضروری میسج بھی رہ جاتا ہے. تو آپ اپنی اہمیت رکھیں اور اتنے سارے میسج کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں اگر واقعی کوئی اچھی اطلاع دینی ہے, مثال کے طور پہ ابھی سلسلہ ہو رہا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, تو اپنے چند دوستوں کو چند رشتے داروں کو بھیجے کہ مدری چینل آن کر لیں, استقبال رمضان کا سلسلہ آ رہا ہے. اب انہوں نے آن کیا, جتنی باتیں سیکھیں آپ کو اس کا ثواب ملا. تو میسج بھی با معنی ہو, نیکی کی دعوت پر مبنی ہو, یقیناً اس کے فوائد ہیں, لیکن بہتات نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب ہیں جو روزانہ مجھے 13 محتاط بھائی صاحب یلغار بولے, یلغار محتاط ایک صاحب روزانہ 13 میسج کرتے ہیں, یعنی ان کا پتہ نہیں کیا فارمولا ہے, ایک ساتھ 13 تصویریں آئیں گی, کچھ نہ کچھ پوسٹ ہوں گی, ایک آدھی ویڈیو ہوگی, ایک آدھی آڈیو ہوگی. ایک بار مجھے وہ ملے, اس ملک میں نہیں رہتے کسی اور ملک میں, میں نے کہا حضور اتنے میسج, حالانکہ وہ شخصیت ہیں. تو کہتے ہیں یار نیکی کی دعوت ہی ہے نا, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 13 میسجز ون شاٹ رات کو 2 بجے پابندی کے ساتھ رات 2 بجے وہ 13 میسجز آئیں گے, اب وہ کتنوں کو 13 جاتے ہیں؟ اصل میں وہ آپ کو 13 نہیں کرتے, یہ بتاتا ہوں نا جی, وہ براڈ کاسٹ لسٹ بنی ہوتی ہے. یہی میں سمجھ گیا, مجھے انہوں نے یہی کہا, لیکن اگر 250 لوگوں کو روز کے 13 میسج آپ بھیجیں گے تو آپ کے میسج ایک بھیجتے آپ اور دپا تلا ہوتا تو بندہ, اچھا بعض اوقات چند لوگوں کے میسج کا انتظار ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ امیر علیہ سنت کا کوئی مدنی پھول آتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے, وہ کتنا نپا تلا ہوتا ہے, کتنی نیکی کی دعوت پر مبنی ہوتا ہے. تو اپنی بات میں اگر وزن رکھنا ہے تو میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا, اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, ایسا بولو کہ لوگ بولنے کا انتظار. مدینہ مدینہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے, نمبر بھی آپ اسکرین پر انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل اور ٹی وی پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں. صاحب آپ نے ذہن دیا جیسے انفاق فی سبیل اللہ کا, تو اب ہر بندہ تو دیکھیں نا, آج رمضان شریف ہے, پھر مہنگائی بھی آ جاتی ہے, اور پھر بعض لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, وہ بیچارہ کیا کرے, کیا خیرات کرے, کیا صدقہ دے, کیا خیر خائی کرے کسی کی, وہ تو بیچارہ خود اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی مجھے کیسے گزارنا ہے پورا مہینہ, وہ تو یہی سوچ رہا. یہ کس نے کہا ہے کہ بھئی سارے کا سارا گھر کا سامان لے جائے اور جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ کے آ جائے اور بعد میں پھر لوگوں سے سوال کرتا پھرے؟ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے کچھ تو دیں, ذہن تو بنائیں کہ مجھے دینا ہے رب کی بارگاہ میں. بھئی یہ جو مال جو میرے پاس ہے کچھ, یہ میرا نہیں ہے, یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, یہ کانسیپٹ غلط ہے, میں نے محنت کی ہے اس لیے میں نے, یہ رب کا فضل ہے کہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیا اس نے, آپ نے محنت کی اور اس نے عطا فرمایا. ورنہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھائی, ہمیں اس طرح کی مطلب جو ہے وہ خبریں ملتی ہیں کہ مہینوں سالوں لگا کر جو ہے وہ عمارت کو کھڑا کیا اور ادھر جو ہے اس کو مطلب جیسے ہی وہ مکمل ہوا اور دھڑام کر کے جو ہے وہ زمین پہ آ گئی بلڈنگ پوری کی پوری. اب اگر صرف محنت اور اگر صرف بندے کا اپنا جو ہے وہ عمل وہی سب کچھ ہوتا کہ میں نے جی محنت کی ہے, میرے پاس تو پیسہ اس کا ہے, اب میں کیسے جو ہے اس کو دے دوں اللہ تبارک تعالی کی راہ میں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیا. جس رب نے عطا کیا ہے اسی نے حکم دیا ہے میری راہ میں دو, مال بندے کا ہے ہی نہیں, جو اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صرف ہمیں ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ میں دوں. صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بھی تھے, ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارے کا سارا مال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ایک صحابی وہ بھی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا دن میں نے محنت کی ہے, سارا دن مزدوری کی ہے یا رسول اللہ, یہ کچھ چند شیر کھجورے میں نے جو ہے مزدوری کے اندر ملی ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ قبول فرمائیے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال اٹھا کے دے دیا جائے, یہ ذہن دیا جا رہا ہے, نہیں دینے کا ذہن ہو کہ مجھے رب کی بارگاہ میں دینا ہے, اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کرنا ہے جتنا ہو سکے. ایک روپے کی اگر حیثیت ہے سبحان اللہ, ایک روپے, اور جو کروڑ روپے دے سکتا ہے, لاکھوں روپے دے سکتا ہے, وہ اس کے مطابق دے. مدینہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے, ومما رزقناہم ينفقون, یعنی اللہ کے متقی نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ, حدیث پاک بھی تو ہے نا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا. وہی ان کا جواب ہے جو آپ سے آپ نے سوال کیا کہ صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے, ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس لاکھ لاکھوں تھے اس نے لاکھ دیے, اور کسی کے پاس ایک ہی تھا اس نے وہی راہ خدا. اللہ اللہ اللہ, کسی کے کھجور, کسی کے پورے باغ کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو کسی کی کھجور کی بن جائے. اصل چیز اخلاص ہے, اللہ سے محبت ہے, اور جو تنگ دست ہے نا, جو آپ نے کہا کہ جو پریشان ہے کہ میں مہینہ پیسے گزاروں, میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کروں, اس کو تو پہلے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ اللہ, تنگ دستی میں صدقہ دو, یہ اللہ سے کاروبار ہے. سبحان اللہ, یہ ملٹیپلیکیشن ہوگی. میں یہاں بہت خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی اور یہ بہت کمال کی بات ہے. میں جب بھی پڑھا اور جب بھی بیان کیا بڑا لطف آیا. بڑی لاجیکل بات کی ہے مفتی قاسم صاحب نے, تفسیر سراط الجنان میں وہ پورا اس پر تفصیل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے رچ پیپل ہیں, مالدار ہیں, ان کا سروے کر لیں. جتنے مسلمان مطمول ہیں, جتنے پیسے والے ہیں, مخیر ہیں, ان کا آپ سروے کریں تو ان کی اکثریت کہیں نہ کہیں خیرات, زکات, عطیات دے رہی ہوتی ہے. کم زیادہ وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہی لوگوں کی مدد کرنا, زکات دینا, صدقات دینا ان کے مال میں اضافے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور جتنے غریب ہیں ان کے سروے کریں تو ان کی اکثریت صدقہ اور خیرات سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے. بلکہ غریب آدمی تو یہ سمجھتا ہے میں صدقہ خیرات کیا دوں, مجھے تو اور لوگوں نے دینی چاہیے, اور اسی وجہ سے ان کے مال میں وہ برکت نہیں ہوتی, وہ غریب رہ جاتے ہیں. تو غریب کو تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق ہی صدقہ خیرات کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہی صدقہ اور خیرات اس کو غربت سے بھی نکال دے گا, تنگ دستی سے بھی نکالے گا, اور اللہ نے چاہا مزید فراخی نصیب ہو. حدیث پاک ہے حضور, دل بڑھانے والی اور حوصلہ بڑھانے والی حدیث پاک. کیا بات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں من فطر فیہ صائماً, کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کروانے کو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا. واہ, آگے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا, روزہ رکھنے والے کو بھی اور افطار کروانے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا, اور دونوں کے اجر میں سے کمی نہیں فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا, من غیر ان ینقص من اجرہ شیء, یعنی ذرہ برابر بھی کمی جو ہے وہ نہیں فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا, قلنا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم, ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ جو ہے وہ افطار کروائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقۃ لبن, کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے شربت سے کسی کا روزہ افطار کروائے. آگے ارشاد فرمایا, او تمرتن, یا ایک کھجور ہی کھلا دے افطاری میں, اور آگے اس سے آگے دیکھیں, او شربت مما, یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی روزہ افطار کروائے تو اللہ کریم اس کو بھی وہ اجر عطا فرمائے گا. اب آپ غور فرمائیں, پانی تو حضور ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہی ہے, بندہ گھر سے پانی کی ٹھنڈی پانی کی بوتل جو ہے وہ لے آئے اس نیت کے ساتھ کہ جو روزہ دار مجھے ملے گا میں اس کو افطار کرواؤں گا. مطلب یہ طے ہو گیا کہ نیکی کمانے کے لیے مال خرچ کرنا ہی ضروری نہیں, بات نیت اور دل کی. اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی, کئی بار تو مسکرا کر وہ خوشی داخل کر دی جا سکتی ہے جو لاکھوں روپے داخل نہیں کر سکتے. اللہ, اس پر بھی صدقے کا اجر اور ثواب ہے, اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اعمال ایسے ذکر فرمائے جن پر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب. اچھا, جو دوسرے کو نہیں دے سکتا وہ بھی اگر اچھی نیت ہو اس کی, اس پر بھی وہ اجر و ثواب کما سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مسلمان جو لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے, اپنی بچوں کی والدہ کو کھلاتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, اس پر بھی صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اسی طرح پانی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں پانی پر پانی پلا, کثرت سے پانی پلا, تیرے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے تیز ہوا کے اندر درخت کے پتے جھڑ جائیں. دوبارہ سنایا حضرت, یہ تو کمال بات سنا دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گناہ بڑھ جائیں کثرت کے ساتھ تیرے گناہ ہوں تو پانی پر پانی پلا, پے در پہ پانی پلا, کثرت کے ساتھ پانی پلا. ارشاد فرمایا تیرے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے تیز ہوا میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. کنواں کھدوانے والے, پانی پلانے والے, قبیلے لگانے والے, کولر لگانے والے, ساتھ ساتھ وہ بھی دعوت بھی دیتے جائیں نا. فضان مدینہ میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں 6000 اسلامی بھائی تو امید ہے کم و بیش یہاں ہوں گے, ان کو بھی ہم پانی پیش کرتے ہیں. اور یہ تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جائے پانی کی, پانی پلانے والے. سبحان اللہ, بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس سے. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اور اتنے بڑے جلیل القدر امام آپ نے جو ہے وہ کتاب لکھی المستدرک علی السیئین اور دیگر اور بھی کتابیں ہیں آپ کی, تو آپ کے چہرے پر ایک بار پھوڑا ہو گیا, دانا ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں اس کو میں نے بہت علاج کروایا لیکن ٹھیک نہ ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی, انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو عبداللہ حاکم سے کہو کہ وہ پانی کی کثرت کرے, پانی کثرت کے ساتھ پلائے, اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرما دے گا. فرماتے ہیں کہ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے امام حاکم کو بتایا, امام حاکم رحمت اللہ تعالی نے گھر کے باہر سبیل لگا دی, پانی پلا رہے لوگوں کو. ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے پانی پلاتا رہا اللہ تبارک تعالی نے مجھے صحت عطا فرما دی, جو ویسے درست نہ ہوا. فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے میرا وہ پھوڑا جو تھا وہ زخم ٹھیک ہو گیا. کمال کمال, دیکھے مدنی پھول مجھے بھی ملا آج تو ماشاءاللہ. میں نے بھی کچھ نیت کر لی ہے, باقی مدنی چل کے ناظرین بھی پانی پلانے کی, پانی تقسیم کرنے کی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر کوئی عاشقان رسول جیسے ہمارے سن رہے ہیں اگر کوئی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فضان مدینہ میں فضان مدینہ میں بھی کروائیں اور جہاں جا رہتے ہیں, دیکھیں مسلمان جہاں آپ کے قریب ہیں افطار کے وقت میں واقعی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کر گاڑی روک روک کے پانی دے رہے ہوتے ہیں, بسوں کے اندر پانی. ویسے جو بھائی چارگی کی فضا ماشاءاللہ رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے نا, اور آل اراؤنڈ دا ورلڈ یقین کریں حرمین طیبین سے لے کر دنیا میں کہیں جائیں, نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, بس کھلانے کا شوق ہے پلانے کا شوق ہے. اللہ کریم کریم ہے نا کریم, جب یہ باتیں وہ یہ چیزیں ملاحظہ فرمائے گا یقیناً رحمت کی نگاہ بھی ہوگی, مغفرتوں کے پروانے بھی ہوں گے. یہ آپس کی محبت اللہ کو پسند ہے نا. سبحان اللہ. راشد بھائی کے مدنی پھول بھی ہوں گے, کال کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ استقبال ماہ رمضان کے لیے آپ کس طریقے سے فکر مند ہیں اور اپنی نیند کی قربانی دے کر کس طریقے سے سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکت نصیب فرمائیں. جب میں جیسے میں مدنی چینل آف کرنے والا تھا تو میں نے اچانک سلمان بھائی کو دیکھا, تو میں سمجھا کہ کوئی پرانا سلسلہ ہوگا, تو دیکھا تو لائیو. مجھے تعجب ہوا کہ اتنی رات کو ہمارے مدنی چینل والے الحمدللہ قربانی دے کر ہمارے اسماعیل بھائی امت کی کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. میری رکن شورا سے یہ عرض ہے, کیا یہ حدیث پاک ہے جب میں بیان کرتا ہوں کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے پر غم منایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, کیا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے؟ اس کا خلاصہ فرما دے. جزاکم اللہ خیر. آپ نے کال کی, بہت شکریہ. قربانی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے, اور جسے آپ اگر میں یوں کہوں کہ اس پر جو ایک محرک ہوتا ہے جسے آپ کہیں کہ جو بیس بنتی ہے, وہ رکن شورا کا ہی فرمان تھا کہ سلسلہ ہونا چاہیے. اس کو الحمدللہ ہم نے جب لیا ہے, اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں نیند کی قربانی کا کہہ رہے ہیں, خود بھی تو نیند کی قربانی دے رہے ہیں. بالکل, میں یہ بھی کہنے والا تھا. ماشاء اللہ, اللہ برکتیں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں اور بہار بارے میں کچھ اگر فرمانا چاہیں. جی جی, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ایسا ثابت نہیں ہے. باقی ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار اللہ تبارک تعالی کے جو اولیاء کرام ہیں, اور پھر جانے پر غم کی کیفیت, اور پھر اس کی جو ہے وہ اس کے رخصت ہونے پر ان کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی وہ انشاءاللہ الرحمن وقت پر اگر کی جائیں تو وہ زیادہ کیف آور ہوں گی. جی بالکل, بیان کریں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا حضرت سیدنا مخدوم ہاشم تھٹوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جو خطبہ ہے رمضان مبارک کے آخر میں جو پڑھا جاتا ہے, اس کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اور علامہ ابن رجب حملی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی لطائف المعارف کے اندر بڑے مدنی پھول بیان کیے ہیں. مولا علی کا ایک قول لکھا ہے, وہ انشاءاللہ 28 رمضان کو سناؤں گا. اللہ ابن وزیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے ماہ رمضان کے رخصت ہونے پر. اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے, رسالہ لکھا ہے وداع رمضان, رمضان مبارک کے ودا ہونے پر. الوداع, سبحان اللہ. چلے جی, مدنی پھول جاری و سارے رہیں گے وقتاً فوقتاً, موقع پہ موقع انشاءاللہ. جی, عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, ماہ رمضان اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہو چکا ہے. آج پہلی تراوی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں نوازا, ہمارے گھر میں قدم رنجا ہوئے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں. اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ میرے مدنی منوں کے لیے اس ماہ رمضان مبارک میں بالخصوص دعا فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ نے بعمل مخلص حافظ و عالم اور مفتی اسلام بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا. اللہ کریم آپ کے ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, عالم بعمل بنائے. ریحان اور رضوان دونوں کو میرا, چھوٹے کا نام میں بھول گیا, تینوں مدنی منوں کو میرا پیار دیجیے گا, سلام کیجیے گا. مرحبا, ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد ندیم اتاری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, استقبال رمضان پروگرام ٹرانسمیشن بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, اور جو بیک اپ کا سیٹ اپ ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت پیارا بہت اچھا لگ رہا ہے. اور بقیہ دعا کے لیے گزارش ہے, اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے, اور ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے, اور یہ میرے ماں باپ بلکہ آل امت مسلمہ کے لیے دعا ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاء اللہ, سلسلہ استقبال ماہ رمضان مدینہ مدینہ مرحبا. منچ کی تعریف, ماشاء اللہ بہت اچھا منچ ہے, بہت محنت سے بنایا گیا ہے. میرا سوال یہ کہ منچ بنایا کس چیز سے ہے؟ بہت بہت لوکیشن اس کی ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ مٹی کا استعمال کیا گیا ہو, تو اس میں کیا زیادہ مٹی زیادہ استعمال کی ہے, لکڑی زیادہ استعمال کی ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے, اللہ آپ کو اور اس منچ کو نظر بد سے بچائے. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین آمین. اس کو جی کیسے بنایا یہ تو بنانے والے ہی بتائیں گے جی. بہرحال کچھ چیزیں پردے میں رہنے دینی چاہیے, کچھ آپ سوچتے رہے, ان شاء اللہ ممکن ہے کسی وقت ہم اپنے ڈائریکٹر کو ہی بلا کے آپ کو بتا دیں گے کچھ اگلے سلسلوں میں ان شاء اللہ. مدینہ مدینہ یہ پورا ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک ٹیم ورک ہے. سب سے پہلے مدنی چینل جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ تو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بہت سارا ورک ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارا جو کریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ تیار کرتا ہے. بہت سارے سہم ہیں ماشاء اللہ اس میں, عدنان بھائی بھی ہیں اس کے نزدیک, سہم بھی ہیں. تو یہ پہلے سیٹ ڈیزائن ہوتا ہے, ڈیزائن ہونے کے بعد پھر وہ ہمارے جو ہے وہ پروڈکشن کے پاس آتا ہے, ایڈمن کی طرف سے جو ہے وہ سامان مہیا کیا جاتا ہے. پھر ہمارے جو کارپینٹر اسٹائن بھائی ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, ہمارے دیگر معاونین اسلامی بھائی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یوں ایک سیٹ جو ہے وہ لگتا ہے. اور پھر اس کی لائٹنگ ہوتی ہے, ہمارے ڈی او پی جو ہے مدنی چینل کے, یہ اپنے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ سے چلا البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ جن کو ہمارا سیٹ پسند آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور وہ ہمیں خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, ایک تعاون کریں اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ اب اس پہ 30 دن سلسلے ہوں گے اور غالباً 3 سلسلے کم از کم ہوں گے, بلکہ 3 تو ہوں گے ہی, ایک سحری میں, ایک دوپہر کو, اور ایک میرا خیال ہے کہ فجر کے بعد. فجر کے بعد 3 لانگ ٹرانسمیشنز اس پہ ہوں گی, یعنی اگر ملٹی پلائی کریں تو انشاءاللہ امید ہے 90 ٹرانسمیشنز جو ہیں اس سیٹ پر ہونی ہیں. تو آپ چاہیں تو اس سیٹ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. یہ مدنی چینل کا خرچ اپنے اوپر لے لیجیے, مدنی چینل تو چندے سے ہی چلتا ہے نا, تو اب اتنا بڑا سمجھے نیکی کی دعوت یہاں سے شروعات سے ہم نے کی ہے, تو چلے دیر نہ کیجیے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ ثواب اٹھا لے. اچھا اب ہو سکتا ہے کتنے کا سیٹ بنا ہوگا, مجھے معلوم, میری معلومات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو یہ رمضان ٹرانسمیشن چینل کر رہے ہیں ایک ایک دو دو کروڑ روپے کے سیٹ بن رہے ہیں. 50-60 لاکھ تو نارمل ہے, ہم نے سادگی کو ملحوظ رکھا ہے, اور میری معلومات کے مطابق یہ سیٹ 3.5 لاکھ کے آس پاس میں کمپلیٹ ہو گیا. 3-3.5 لاکھ سے شاید زیادہ خرچہ نہیں ہوگا, تو کم و بیش اتنی رقم اگر آپ میں سے کوئی دینا چاہے تو پھر نیکیاں ہی نیکیاں کماتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, مرحبا. پروگرام استقبال ماہ رمضان, ماشاء اللہ کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور رونقیں بخشے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, کال بھی سب شامل ہو ہی گئی ماشاء اللہ. اور اصلاح ظاہر ہے کہ ہمیں لمیٹڈ کرنا تھا جی, اور ہماری نیت یہ بھی تھی کہ ہم اپنے منچ کو بھی ٹیسٹ کر لیں جی, اپنے تمام انتظامات کو بھی, ایک سیئر ریہرسل تھی ہماری تو وہ بھی کر لی, اور میرا خیال ہے مجھے پتا چلا صبح آپ نے بھی شاید سلسلہ بھی کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ویوستھا رہے, شجر سے امیدیں باہر رکھ کریں گے انشاءاللہ. نیتیں ہماری ہیں بڑی اچھی نیتیں ہیں. راشد بھائی آخر میں کیا مدنی پھول دیں گے, اس کا کنکلوژن ہو جائے پھر سلسلے کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان ہے رمضان, اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر روزوں کو فرض کیا, یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تو ہمیں نیت کرنی چاہیے, اگرچہ ہمارے جس وطن میں ہم رہتے ہیں یا جس خطے میں رہتے ہیں وہاں وقت کے اعتبار سے روزے کا ڈیوریشن زیادہ ہوگا, اور موسم کے اعتبار سے بھی تھوڑی گرمی ہے, تو اب نفس جو ہے وہ ہیلے بہانے بناتا ہے اور روزے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور جس آیت مبارکہ میں رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یسر کا آسانی کا ارادہ فرماتا ہے نہ کہ تنگی کا فرماتا ہے. تو اب ذرا سی گرمی لگ گئی یا صحت اپنی کمزور ہے تو ہم اپنا ذہن بنا لے کہ روزے مجھ پر معاذ اللہ معاف ہو گئے یا میں اس کا فدیہ دے دوں گا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ رکھنے کی کوشش کریں. ہاں اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو جو مفتی اسلام ہوں, جو اہل علم ہوں, ان کو اپنی کنڈیشن بتائیں. اگر تخفیف کی صورت ہو تو ہی فدیے وغیرہ کی یا بعد میں قضا کرنے کی رکھیں, ورنہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں خوب روزے رکھیں گے اور بھوک اور پیاس پر صبر کر کے اجر پائیں گے انشاءاللہ. جس رب نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, گرمی پر صبر, ہمت, طاقت بھی وہی عطا فرمانا. اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جس رب نے اس گرمی میں رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا وہی مجھے ہمت اور طاقت بھی عطا کرے گا, اگر یقین کامل ہو. ہاں ہاں سبحان اللہ. بالکل ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص روزہ یعنی شریعت کے کسی عمل پر, کوئی کسی کام پر عمل نہ کر سکتا ہو اور شریعت اس پر لازم قرار دے. نہیں, اس نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں شریعت, یہ اسلام کا حسن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, شریعت نے اس کو رخصت دی ہے, بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھے. اسی طرح روزہ اللہ تبارک تعالی نے فرض فرمایا ہے. وہ موسم, یہ موسم یہ اللہ تبارک تعالی کی عطا ہے, وہ چاہے تو اس کو تبدیل فرما دے. ہمیں اس یقین کامل کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا مجھے روزہ رکھنا ہے, ہمت و طاقت وہ عطا کرے گا, اور اس سے مانگے مولا مجھے ہمت عطا فرما, میں رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ رحمان عطا فرمائے گا. اجر و ثواب بھی دیکھیں نا کہ روزہ رکھیں گے, بھوک و پیاس کی مصیبت برداشت کریں گے, اس کا اجر کیا ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر عمل پر جو اس کو اجر ملتا ہے, اس کا بدلہ اور عوض ملتا ہے, وہ 10 سے 700 گنا تک ہے. الا الصوم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے, فإنه لي, روزہ خصوصیت کے ساتھ بندہ میرے لیے رکھتا ہے, فانا اجزی به, اس کی جزا میں دوں گا. اور بعض محدثین نے اس کو مجھول کے سیے کے ساتھ پڑھا ہے, فإنه لي, روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, واجزا به, وانا اجزا به, اور اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ اکبر. اللہ, یعنی دیگر عبادات سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے, اس کی نعمتیں ملتی ہیں, اس کی نعمتوں کا گھر جنت ملتا ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس سے خود رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا بات مل جاتی ہے. سبحان اللہ, قرب ملتا ہے. سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. امام صاحب آپ کی استقامت کو بھی سلام ہے ماشاءاللہ. کیا آپ بہار رمضان میں کل شہری ٹرانسمیشن ہوگی تو کچھ اس میں آپ بھی بیان فرمائیں گے یا خالی نعت شریف سنائیں گے؟ سماعت کریں گے, سماعت بھی کروں گا انشاءاللہ, جو کچھ نہ کچھ بیان کرنے کے لیے سعادت حاصل کروں گا. کیا بیان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند, کیا بات انشاءاللہ. سبحان اللہ, اس پر پیارے مصطفیٰ عمل نصیب ہو جائے. ہاں کیا بات, انشاءاللہ. اس پر مدنی پھول بیان کریں گے, شعر بھی سنایا کریں گے جی, اشعار بھی سنائے, اشعار بھی سنایا کریں گے. کیا بات انشاءاللہ. یہ تو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اللہ اللہ اللہ اللہ, پیارے آقا کی پسند. نہیں, بہت اچھی بات کی ہمارے راشد بھائی نے, اور واقعی ماہ رمضان میں خوش دلی کے ساتھ. کچھ لوگ بڑی اس وقت کیفیت میں, دونوں کیفیات ہیں, ایک خوشی کا سماں ہے, گھنٹے نہیں نکل رہے. اچھا جب سے یہ سنا ہے نا کہ رمضان دنیا میں تشریف لے آئے, ابھی جیسے ساؤتھ افریقہ والے رمضان میں ہیں, کیا بات ہے, مدینے والے رمضان, مجھے مدینہ شریف تک اسلام نے رمضان کے چاند کی تصویر بھی بھیج دی. اللہ اللہ, تو اب وہاں نیکیاں بڑھ گئیں, ان کا میٹر شروع ہو گیا نا. تو ایک وہ کیفیت ہے کہ لمحات نہیں گزر رہے, اور کچھ اس وقت بےچارے اس کیفیت میں ہے کہ اللہ اللہ کل سے رمضان آنا ہے, ترابی پڑھنی پڑے گی, او ہو ہو روزے رکھنے پڑیں گے. یار اللہ کے بندو, تمہیں عبادت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں اور نیت کریں. سوچیں ان لوگوں کو جو ہاسپٹلز میں ہیں, جو رو رہے ہیں کہ کاش ہم صحت مند ہوتے, ہم ترابی پڑھتے, ہم روزے رکھتے, اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے, ہم تو انشاءاللہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ترابی بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے اور عبادت بھی کریں گے. اس پہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور حصول ثواب کے لیے روزے رکھے گا, اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ تو دن کا معاملہ ہے کہ دن میں روزہ رکھ کے اپنے گناہ بخشوانے ہیں, رات کا کیا معاملہ ہے, ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے لیے بھی اسی طرح کی حدیث ہے نا، من اعتکف احتسابا و ایمان غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے اور ثواب کی نیت ہو اللہ اس کے گناہ معاف کرے، یعنی گناہ معاف کروانے آیا ہے اللہ اللہ۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم کتنا اس بہتے رحمت کے دریا سے اپنا کاسہ بھرتے ہیں، کیسے بھرتے ہیں۔ مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، عبادتوں ریاضتوں کے اندر اپنا وقت گزارتے رہیے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، ذہن بنتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔